أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعن كافة المسلمين. Evet. Önceki dersimizde Nun-u Müşeddede ve Nun-u Muhaffefe konusunu görmüştük. Değil mi? Dedik ki Nun-u Müşeddede ve Nun-u Muhaffefe geldiği zaman Efal-i Hamse'den Tef'alâne, tef'alâne, yef'alûne, tef'alûne, tef'alîne. Bu fiillerde efendim İrab Nun'u, ahirindeki İrab Nun'u hasfedilir. Ortadan kaldırılır dedik. Yine yef'alûne, tef'alûne'nin vav'ı, tef'alîne'nin yâsı da hasfedilir dedik. Ancak ma kablinin meftu olmaması lazım. Ma kablin meftu olursa o zaman hasfedilmez. Vav olursa zammeyle harekelenir. Müfret mühennes muhatabı yası ise kesre ile hareketlenir. La tahşe vunne ve la tahşe yinne le tuble vunne imma tera yinne. Değil mi? La tahşe yinne gibi. Ondan sonra Nun-u Müşeddede ve Nun-u Muhaffefe'nin makablinin durumunu anlattı bize müellif. Efendim, Cem Müzekkerler'de ma kablin mazmum olur. Le yadri bunne, le tagri bunne. Müfret mühennes muhatabada ma kabli kesre olur. Le tagri binne. Le tagri binne. Geriye kalanlarda meftu olur. Meftu olur. Söyledik. Daha sonra örnek verdi. İşte Emri Gayip'ten Nun-u Müşeddede ile beraber tehdit edici olarak şöyle söyleriz. Liyansuranne, liyansuranni, liyansurunne, litansuranne, litansuranni, liyansuranni. Nun-u Muhaffefe ile liyansuran, liyansurun, litansuran. Emri hazırı tehdit nunu ile Nun-u Müşeddede, Nun-u Muhaffefe ile tehdit ettiğimiz zaman da orada da unsuranne, unsuranni, unsurunne, unsuranni, unsuranne, unsuranni, unsurunne, unsurinne, unsuranni, unsurnanni dersin. Nun-u Muhaffefe ile de unsuran, unsurun, unsurin. Evet diyoruz. Geriye kalanlar da artık diyor buna kıyas et, buna göre çekimlerini yaparsın. Şimdi geldik. فَأَمَّ اسْمُ الْفَاعِلِ İmdi ismi faile gelince. İsmi faile gelince. Daha وَالْمَفْعُولِ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ yani. Ve ismi mef'ule gelince. Neyden? مِنَ الثُلَاثِيِّ Sülasilerden. Sülasiden. Öyle sülasi ki الْمُجَرَّدِ Sülasi mücerretten ismi fail ve ismi mef'ule gelince. Şimdi müellif hazretleri sıfat-ı müşebbeye ait bir başlık açmıyor. Sıfat-ı müşebbeyi de ne yapıyor? İsmi failin tahtında zikrediyor. Evet. Yani ismi fail, sıfat-ı müşebbe İkisini aynı başlık altında anlatıyor. Yani sıfat-ı müşebbeler çünkü ismi failin yerinde geliyor. İsmi failin yerinde geldiği için sıfat-ı müşebbeyi nasıl tarif ediyorduk? Lazım fiilden doğup ismi fail yerinde gelip devam ve subut manası ifade eden kelimelere sıfat-ı müşebbehe denir. Lazım fiilden doğup ismi fail yerinde gelip devam ve subut manası ifade eden İsimlere sıfat-ı müşebbeh eden. İsmi fail yerinde geldiği için bir yerde ismi fail olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla onun için Bir daha ayrı bir başlık onun için açmadı. Pek. Fel ekseru. Ekser. Daha çok olan. Fel ekseru. Daha fazla olan. En yeci'e gelmesidir. Yani meci'u ismül fail demektir. En yeci'e gelmesi ismül faili, ismül failin gelmesidir. Neyden? Minhu, minhu, mine'l-sülâsiyyil mücerredi. Sülâsi mücerredden ismül failin gelmesidir. Ne üzerine gelmesidir? Ala vezni failin. Fail vezni üzerine gelmesidir. Ekser olan budur. Ne demek? Fail vezninin dışında gelir, gelir ama artık ona ismi fail ismi verilmez. Onun ismi es-sıfe el-müşebbehe. Sıfatı müşebbehedir onun ismi. Tegul ente. Sen dersin nasirun, nasirani, nasirune, nussarun, nussarun, nasaratun, nasiratun, nasiratani, nasiratun dersin. Nasirun'u da bırakmış. İle ahirihi demiş değil mi? İle ahirihi, ahirine kadar diyor. Biz de devam edelim. Efendim, nussarun, nussarun, nasaratun, nasiratun, nasiratan, nasiratun, nevasiru. Peki, vesmül mef'uli, nereye matuf şimdi? Vel ekseru en yeci'e ismül mef'uli. İsmi mef'ulün de gelmesidir. Neyden? Minhu, mine'l-sülâfiyyil mücerredi. Sülasi mücerretten. Sülasi mücerretten olan ismi mef'ulün da gelmesidir. Ne üzerine gelmesidir? Ala vezni mef'ulin. Mef'ul kalıbı üzerine gelmesidir. Mef'ul. Peki bunun dışında gelmez mi? Gelir. O sıfat-ı müşebbehedir. İsmi mef'ul manasını taşır. Evet, sıfat-ı müşebbehedir artık. Tegul. Sen dersin mensurun. Müfret müzekker. Mensurani. Mensurune. Menasirun. Tamam. Mensuratun. Mensuratani. Mensuratun. Ve menasir diyor. Bunu buraya getirmiş. Fakat o mensurunenin. Evet. Yani cem mühennesin değil. Cem-i müzekkerin mükesseridir o. Menasir. Yeni aldığım kalıpta da bir hata var. Müsenkine bakacağım da. Hı. Yani bu burada yazılsa da emsilede de burada yazılı. Fakat bunu mesela parmakla çekerken şöyle yapıyorduk. Mansurun, mansurani, mansurun, mansuratun, mansurun, mansuratun, menasir. Buraya getiriyoruz. Çünkü cem müzekker mükessertir. Nokta. Ve tekulü sen dersin. Ve tekulü sen dersin. Nerede? Nerede dersin? Fil lazimi. Lazım fiilde. Lazım fiilde ism-i meful gelmez. Değil mi? Lazım fiilde ism-i meful gelmez. Gelirse ancak harfce vasıtasıyla müteaddileşerek gelir. Peki o zaman car mecrura isnat ediliyor demektir. Fakat yusnedül müteallaku ilel carri vel mecruri. Bazen müteallak car mecrura isnat edilir. Feyekün olur. O car mecrur feyekün olur. O mecrurun durumu. Merfu al mahalli mahallen merfu olur. Ala ennehu o mecrur naibul fail. Naibul fail konumundadır. Murra bi zeydin. Murra fi'lun madin mebniyun lil mef'uli. Mef'ul için bina kılınmış. Meçhul fi. Ba harfu cer. Zeydin lafzen mecrur mahallen merfu mürrenin naib faili. Tamam, böyle olur. Böyle gelebilir. Gelirse lazım fiilin meçhulü gelmez, ismi mef'ulü gelmez. Gelirse harfler vasıtasıyla müteaddileşir de o zaman gelir. Fakat şu olur. Harflerle müteaddileştiği zaman da car mecrura yani isnat yapıldığı zaman da feyecibu ifradu amilihi ve tezkiruhu. Amilinin müzekker müfret olması vacibdir. Başka bir şey olamaz. Değişmez yani. Mırra bi zeydin. Mırra bi zeydeyni. Mırra bi zeydine. Bi zeydine. Mırra bi hindin. Bak hind. Mırra yine. Mırra bi bil hindeyni. Mırra bil hindati. Yani ne kadar o naib-i fail konumuna gelen isim müzekker de olsa, müennes de olsa, tesnif de cem de olsa o müsnet olan fiil hiçbir zaman değişmez. O müfret müzekker başka bir şey olmaz. Onun için diyor ki ve tekulü dersin fil lazimi, lazım fiilde ne dersin? Ne dersin? Memrurun bihi. Uğranmış ona. Memrurun bihi. Memrurun bihima. Memrurun bihim. Memrurun biha. Memrurun bihima. Değil mi? Memrurun bihinne. Memrurun bike. Devam etmemiş. Memrurun bikuma. Memrurun biküm. Memrurun biki. Memrurun biküma. Memrurun bikünne. Memrurun bi, memrurun bina veya memrurun bini, memrurun bina. Bi, bini. Bunu bir kaide gelebilir. İnni, inneni. İnni, inneni. İnna, innena. Fetüsenni tesniye yaparsın. Ve tücmi'u cemi yaparsın. Ve tüzekkiru müzekker yaparsın. Ve tüennithu müennes yaparsın. Değil mi? Fe tüsenni ente. Sen ne yaparsın? Tesniyelersin. Ve tücmi'u cemi yaparsın. Ve tüzekkiru müzekker. Ve tüennithu müennes yaparsın. Neyi? El zamir. Yani naib faiz konumundaki o zamir olur. İsim de olabilir. Yani bi, mesela bihi diye koydun, bir zeydin de olabilir, bir raculin de olabilir. Onu tesniye yaparsın, cemi yaparsın, müzekker müennes yaparsın. Nerede? Fîmâ. Fîmâ. Fîsmil mef'ulillezî. O ismi mef'uldeki fîmâ. Yani fîsmil mef'ulillezî. O ismi mef'uldeki yete'addâ. Yekûnü müteaddiyen. Müteaddi oluyor. Neyle? Bir harfil cerri. Bir harfil cerri. Harfi cer ile müteaddi olan ismi mef'ulde tesniye, cemi, müzekker, müennes zamiri yaparsın. La. Ne demek? La tüthenni ve la tücmi'u ve la tüzekkiru ve la tüennithu ismel mef'uli. İsmi mef'ulü ise sen ne yapmasın? Tesniyedir. Cemidir, müzekker, müennes yapmaz. Öyle kalır. Bunu değiştiremezsin yani. Tamam hocam. Anlaşıldı. Onu az önce nahiveden de kuralını söyledik. O car mecrura isnat edilir. Car mecrur naib fail olur. Naib fail olduğu zaman yecibu diyor. Vaciptir. İfradu amilihi ve tevkiruhu. Müzekker olması ve müfret olması vaciptir. Peki. Ve fa'ilun, fa'il kalıbı. Ve veznü fa'il demektir. Ve fa'ilun, fa'il kalıbı. Kad yeci'u, bazen gelir, ne manasında gelir? Bi ma'nel fa'ili, fa'il manasında gelir. Bazen fail manasında olur. Ne gibi? Kerrahimi, rahim gibi. Rahim. Ne manasındadır? Bir mana rahim. Rahim manasındadır. Errahim. Rahmet edici. Bir mana rahim. Yani rahim manası ifade ediyor. Mübalağa ile birlikte yani. Rahim. Rahmet eden. Rahim. Mübalağa ile rahmet eden demektir. Evet. İzâ kâne bi mânel fâil, fâil manasında olduğunda tabi fâil manasının biraz mübalağaya da doğru yöneliyor. Peki, müzekker ve müennes müsavi değildir. Raculun rahimun imraetun rahimetun der. Fakat ismi meful manasında olursa fa'il, o zaman müzekker müennes müsavi olur. Gelecek o da şimdi. Ve bimanel mef'uli, mef'ul manasında da olur. Ne demek o? Ve yani fa'ilun, fa'il gad yeci'u bazen gelir bimanel mef'uli. Mef'ul manasında olmaya gelir. Yani mef'ul manasında olur. Ne gibi? Kel gatili, gatil. Ne manasında olucudur? Bimanel maktuli, maktul manasındadır. Bimanel maktuli, maktul manasındadır. Evet. Şimdi fa'il meful manasında olduğu zaman da yestevi fihil müzekkeru vel müennes. Müzekker müennes o zaman eşit oluyor. Mesela ne denir? Merar hâzâ raculun katilun. Hâzâ raculun katilun. Tamam. وهذه امرأة قتيل هذه امرأة قتيل قتيلة دنمز مذكر مؤنث اشتر يستوي فيه المذكر والمؤنث تمام بك واما امد ما زاد زايد olan ne üzerine? Ve emmellezî zâde alâ selâfeti ahrufin. Üç harf üzerine zâid olan fiillerdeki ism-i mef'ul. Yani ve emmâ ismul mef'ul ellezî zâde alâ selâfeti ahrufin. Üç harf üzerine zâid olan fiillerdeki ism-i mef'ule gelince fevvâbitu zâbıt el-kâide yani. Kâide, kural, asıl, esas, kanun. Hepsi aynı manaya geliyorlar. Yani genel bir iş ki tüm cüz'iyatını kapsıyor. Bütün cüz'iyatına şamil. Bir kural söyleyeceğiz. O kural bütün ism-i mef'ulü ne yapacak? İçine alacak. فَالظَّابِتُ ف۪يهِ yani fi بِنَاءِ اسْمِ الْفَاِلِ وَالْمَفْعُولِ ismi fail ve ismi mef'ulü bina etmekteki kural en tevaa senin koymandır. En tevaa ne yapmandır? Koymandır. Nerede? Fi mevdi'i harfil muzara'ati. En tevaa koymandır. Nerede? Fi muzari'ihi. Onun muzarisinde koymandır. Yani üç harfine zait olan fiillerin muzarisinde koymandır. Neyi? El mime mimi. Öyle mim ki. El mazmumete zammeli bir mim koymandır. Nerede? Fi mevdi'i harfil muzara'ati. O muzarat harfinin yerinde zammeli bir mim getirip koymandır. Zammeli bir mim koyuyorsun onun yerine. Yukrimu. Yu'yu kaldırıyorsun, mu koyuyorsun. Mukrim. Tamam. Peki. Yestahricu. Yestahricu. Ye'yi kaldırıyorsun, mu getiriyorsun. Zammeli bir mim. Müstahricun. Ve teksira ve teksira ve senin kesrelemendir ve en teksira. Ve kesreli kılmandır. Tamam mı? Evet. Kesreli kılmandır. Neyi? Ma o harfi ki kable ahirihi sondan bir önceki harfi kesre kılmandır. Mukri yapmandır. Nerede? Fil fail ve ismi failde. Ve tefteha fetalı kılmandır. Neyi? Hü, onu. Yani ma kable ahri. Sondan bir önceki harfi de meftuh kılmandır. Nerede? Fil mef'uli ismi mef'ulde. Evet, ismi mef'ulde de böyle yapacaksın. Niçin yapacaksın böyle? Farkan beynehuma. Liyeclil farkı yani. Ayırmak için. Değil mi? Farkan beynehuma. Beyn ismil fa'ili vel mef'uli. İsmi fa'il ve ismi mef'ul arasını ayırmak için ismi fa'ilde sondan bir önceki harfi kesre, ismi mef'ulde de sondan bir önceki harfi fetha yapacaksın. Evet. öyle olacak. Nahvu mukrimun. Mukrim ismi fail ve mukramun ismi. Ve mudahricun ismi fail ve mudahracun ismi mef'ul. Ve müstahricun ismi fail ve müstahracun ismi mef'ul. Evet. Peki. Ve kad yestevi. Şimdi bir hüküm daha söyleyecek bize burada. Önemli bir hüküm. Ve kad yestevi. Bazen müsavi olur. Ve kad yekün müstevi. Bazen müsavi olur. Eşit olur. Lafzul fa'ili. Lafzul ismül fa'ili. Yani ismül fa'ilin lafzıyla vel mef'uli. İsmi mef'ulün lafzı eşit olur. Nerede? Fi ba'dil mevâdi'i, bazı yerlerde. İşte mufaile babıdır. Yerine göre. İftial babıdır, infial babıdır, tefaul babıdır. Buralarda ismi fail ve ismi mef'ulün her ikisinin eşit olduğu, aynı geldiği yerler bulunur. Ne gibi? Kemuhabbin. Orada düzelteceğiz. Oralarda yanlışlar var. Ke muhabbin habbeden. Tamam hocam. Bi teşdidil ba. Ba'nın şeyi minel mufaile. Mufaile babındandır o. Ke muhabbin. Muhabbin gibi. Ve mütehabbin. Ondan sonra. Tefaul babına nakledilmiş. Kilavma bir manen vahidin. Yani ikisi bir manadadır. Habba, tehabba denir. İza ahabbe küllün minhuma el ahire. Biri diğerini sevdiği zaman, karşılıklı birbirini sevdi mi, sevişti mi yani. Habba, tehabba, bunlar aynı manada. Tehabba Zeydun ve Amrun. Zeyd, Amr birbirini ne yaptılar? Sevdiler. Değil mi? Tehabba dediğimiz zaman ne oluyor? Zeyd, Amr birbirini sevdi. Tehabbe, tehabba. Habbe, habba. Tesniye. Habbe, Zeydun ve Amr. Zeyd, Amr birbirini sevdi. Tehabbe, Zeydun ve Amr. Tehabba. Birbirini sevdiler. Peki ismi fail nasıl gelir? Muhabbun, mütehabbun, mütehabbun, muhabbun, aslında muhabibun, ismi-l fa'il, muhabbebun, ismi mef'ul, mütehabibun, ismi fa'il, mütehabbebun, niye bugün böyle ses çıkartıyor bu, anlamadım. Etti bu ne? Uyuz etti. Peki. Ve muhtarin. Muhtar kelimesi. Ecbefi yâiden. Bu ikisi mudaf fiildendi. İkisi mudaf fiildendi. Şimdi bir de iftial babından ecbef ve muhtarin. Muhtar. İhtara, yahtaru, ihtiyaran fe ve muhtarun ve zâke muhtar. Muhtar. Muhteyyirun ismi fail. Muhteyyirun ismi mef'ul. Ve mudarrin. İldarra, yaldarru, ildiraran fe ve mudarrun. Değil mi? Ve zâke mudarrun. Muzdarirun, mudararun. Muzdarirun, muzdararun. İsmi failde makabri sonunda müdür gel. Kesre, ismi mef'ulde fetha. Ve mu'teddin. İ'tedde, ya'teddu, i'tidaden. Evet. Fehüve mu'teddin. Muzdar manası çaresiz bırakılmak. Çaresiz kalmak bir şey hakkında. Muhtar İhtarı tercih etti, seçti. Muhtayyirun seçen, muhtarun seçilmiş olan. Değil mi? Aman. Yani Seyit Hocam, bu ihtiyar heyeti derler mi? İhtiyarlar heyeti gibi anlaşıldı değil mi hocam aslında? Seçilmiş heyet anlamında. Seçilmiş heyet. İhtiyar heyeti. Ben yaşlılar olunca. Evet, i'tidal bu da kevni şeyi ma'duden ve mahsuben. Bir şey sayılmış, hesap edilmiş. Mu'ted. Mu'tedidun, mu'tedidun. Tamam. Mu'tedidun, mu'ted. Ve munsabbin, insabbeden. İnsabbe, insab, insuf, ecvef. Değil mi? Munsab. Sabbeden, muzafil bak. Sabbe. İnsabbe, infial babına nakletmiş. İnsabbe, yansabbu, insibaben, fehüve munsabbun, aslıbu munsabibun. İdgam yapılmış. Fismil fa'il. Peki, ismi mef'ulünde ne denir? Munsabbin fihi. Munsabbin fihi. Bin mi hocam? Ne? Ve munsabbin. O şeye matup ya. Ha, ondan. K var ya başında. Tamam. Munsabbun fihi. Ve munsabbin fihi. Hepsini mecbur okuduk ya. Tamam. Muhabbin ve mutehabbin ve muhtarin ve muzdarrin ve mu'teddin ve munsabbin ve munsabbin fihi. Tamam. Bu da böyle. Müncabin. Şimdi bu da. İncabe de. İnkeşefe manasında. Açıldı. Müncabin. Müncab. İncabe, yencabu, inciyabe fe bu müncab. Ecebü vavidi. Müncevibun. Müncevibun. İncabeti sehabetü denir mesela. Bulut açıldı. Açıldı. Sehabun müncab. Müncab. Müncevibun. Peki ismi mef'ulünde nasıl gelir? Müncabun anhu. O buluttan ne yapıldı? Karartı kaldırılmış. Yani müncabun anhu. Müncab. Müncab. Bu nasıl nedir? Münce ve bun. Münce ve bun. Peki buralarda ismi fail. Münce vi bun. İsmi fail. Münce ve bun. Evet. El vavu müteharrik ve ma kablen meftuh. Kulübetil vavu elfen. Vavu elfen kalbetildi. Tamam. Şimdi müellif hazretleri bu örnekleri verdi. Ondan sonra da peki bunlar aynı değil mi? Lafız itibariyle ismi fail ve ismi meful buralarda aynı. Birbirinin aynısıdır. Ve yahtelifu. Ve yahtelifu. Ama farklıdır. Değişmektedir. Yani ve yahtelifu ve gad yestevi var ya. Ve gad yestevi lafzul fail vel mef'uli tamam fi bazı mevâdı. Bazı yerlerde ismi fail ve ismi mef'ulün lafzı müsavi olur. Ve yahtelifu et takdiru. Ve yahtelifu farklı olur. Değişik olur. İhtilaf eder. Et takdir. Bunların takdiri. Niye? Çünkü ismi failde sondan bir önceki harf kesrelidir. İsmi mef'ulde ise sondan bir önceki harf fethalıdır. Tamam hocam? Hocam, Musab bundan sonra bir kelime var mı sizde? Musab insin sonra. Şimdi ben onları... Tecavül var bende. Yok, yok, yok. Şimdi onu düzelttik öyle. Şimdi şerften onu şey yaptım. Bendeki de hepsi yanlış yani bu lafızda. Bakın. Şimdi takip edin. Ben size söyleyeyim onları. Ke muhabbin ve mütehabbin. Muhab, mütehab. Yani ve muhtar. Ve muhtar ve muzdar. Ondan sonra ve mu'ted ve munsab. Ve munsab. Munsab. Ve munsabbin fi. Ve müncabin. Ve müncabin anhu. Bitti. Oraya. Tamam hocam. Onu düzeltici orayı düzeltiyor okurken. Şartteki şekilde. Bu yanlış yani. Peki. Fasl yani. Orada fasılda kalalım. Bunda. Buyur hocam. Onu her zaman bu şerhten düzeltiyoruz biz ismi okurken orayı. Bu yanlış.